www.attableek.com, The Reviver of Iman. اور ساری پوری امت تیار ہو جائے کہ رمضان شریف ایک مبارک مہینہ ہے، اس کے لیے ہم کو کوئی محنت کرنی پڑے گی، تب اس کے فضل و برکات ہم کو معلوم حاصل ہوں گے۔ اسی طریقے سے بیت کا بھی مسئلہ ہے، بیت کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کا فائدہ ہم معلوم کریں گے، انشاءاللہ بیت کی قدر بھی ہوگی، تقاضے کو عمل کرنے کا بھی شوق پیدا ہوگا۔ بیعت یہ ہے جو عمل آدمی کرتا ہے، اس میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ بیعت سے اس کوتاہیوں کو دور کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ حضرت ماں شاہ فضل الرحمان صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، قطب الافتاب، ان کے پاس انگریزوں کا وزیر واسرا گیا، گورنر گیا، اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ کس لیے جمع ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کی فوراً نظر رہتی ہے بغاوت نہ ہو جائے۔ بہرحال پوچھا اس نے کہ آپ کہتے ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں تو کس لیے جمع ہوتے ہیں؟ کہا یہ سب لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مجھ کو گواہ بنا لیتے ہیں، سب توبہ کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے وہاں کانگو میں کہی تھی، جہاں جانے والا وہاں کے ایک عرب عالم نے پوچھا کہ یہ بیعت کیا چیز ہے، تو میں نے یہ بات بتلائی غالباً ان کو یاد ہوگا، تو بہت خوش ہوئے۔ بہرحال وہ بھی خوش ہوئے۔ تو یہ ہے، اور یہ بھی فرمایا شاہ فضل الرحمان صاحب نے، یہ سب لوگ جو توبہ کرتے ہیں گناہوں سے تم اس کو گواہ بنا دیتے ہیں، اگر تم کو بھی اس آئیے سے توبہ کرنا ہو تو توبہ کر لو، میں گواہ ہو جاؤں گا۔ یہ ہے بیعت کی حقیقت۔ اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ تھوڑا سا آمادگی بڑھ جاتی ہے کہ ہم فلاں آدمی سے بیعت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے، ایسی صورت میں گناہوں کو کرنا، طاعت کو چھوڑنا، یہ بہت زیادہ مذموم ہے، اس کی برائی ذہن میں آ جائے گی۔ اسی لیے ہے بیعت، تاکہ طاعت کی طرح رغبت ہو جائے اور گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ لایعنی باتوں میں عورتیں بھی رہتی ہیں عموماً، مرد بھی رہتے ہیں، ان لایعنی باتوں سے بچنے کا بیعت بہت بڑا درجہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ابھی جلدی کسی کوئی کہہ رہا تھا، معلوم نہیں تھا کہ ہمارے بزرگوں کے سلسلے میں آنے کے بعد انشاءاللہ کوئی مرتد نہیں ہوگا، اس تعداد سے وہ بچ جاتا ہے، تجربے سے کسی نے کہا ہے۔ اب واقعی اس کا سوال ہے، ہمارے حضرت ماں شاہ صلی اللہ صاحب ہیں، بہت نوابین کی بہویں، بیٹیاں، پوتیاں آتی تھیں علی گڑھ وغیرہ سے۔ معلوم ہوا کہ ہماری دادی مرید تھی ماں گنگوہی سے، وہ مرید 100 سال پہلے آ رہی ہے، اس کا تعلق، کیونکہ ہماری دادی یا دادا دادی مرید تھی، اس طرح پر ہم لوگوں کی پوتی اس طرح پر آئے ہیں بیٹھ ہونے کے لیے، آتی تھی برابر۔ اس کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جس سلسلے میں اہل حق کا سلسلہ رہتا ہے، اس کا کچھ ضرور اثر اولاد پر بھی رہتا ہے، اولاد، اور خاص طور سے عورتیں تو ضرور اس کا پاس لحاظ کرتی ہیں۔ میں نے دیکھا، مرد تو میں نے نہیں دیکھا، نہیں عورتوں کو دیکھا، میں نوابین سے علی گڑھ کے نواب فلاں فلاں ہمارے فلاں آ کے بیٹھ سلسلہ قائم رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو باقی رکھے، دین کا کام ہو رہا ہے۔ سید رام القادری میرانی وغیرہ کتنے بڑے لوگ تھے، ایک ہی کئی کئی ہزار آدمی رہتے تھے وہاں میں، کتنے ہزار آدمی رہتے تھے، کتنے لوگ بیان سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ وفات تک ہو جاتی تھی۔ دین پاما کرنا یہ تو تھا ہی، اتنا اثر اس طرح پر، یہ سلسلہ جو ہمارے بزرگوں کا ہے، بہت اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس کو لغو کر دیں، بیکار کر دیں، بلکہ کوئی حیثیت نہ سنیے تو اپنا قصور ہے۔ یہ اس کی نفسی سلسلہ جو چل رہا ہے، ایک بہت بڑے عالم نے، میں نے لکھا ہے یاتر القلوب میں بھی، انہوں نے لکھا کہ بیعت کا سلسلہ، معاہدہ کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے چل رہا ہے، ہم لوگ تصویر نبی کہتے ہیں, سلسلہ نبی ہے, انہیں لکھا ہے سلسلہ الہیہ ہے, کہتے ہیں کہ رب من رب کا معاہدے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا الگ تو میرا بھی تمہارا تمہارا رب نہیں, انہوں نے کہا بلا یہی بیعت ہے اور کیا ہے, کہتے بیعت کا سلسلہ حضور کو بھی احسان نہیں ہے بلکہ الہی ہے, وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بیعت کیا ہے الگ تو میرا بھی یہی جو ہے بیعت, اسی طریقے سے کہا بلا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا, مردوں سے بھی لیا, عورتوں سے بھی لیا, مستقل عورتوں کا جو باوجود یہاں ہے کہ اللہ اللہ شکن ہے بہت چیز, تو عورتوں سے بھی بہ لیا, معلوم ہوا کہ بیعت سنت ہے, مسنون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقول حضرت مار تھانی کے, جو بیعت تو مسنون ہے لیکن اصلاح فرض عین ہے, اصلاح کسی طرح پر جلدی بیعت نہیں کرتے تھے, اصلاح میں لگ جا بیعت ہو جانا طرح پر اصلاح کرنا, معلومات مقصد بیعت کا بھی اپنی اصلاح ہے, اپنے پر سنوارنا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی مجھ کو بھی بچائے کو بھی اس کی حقیقت سمجھنے, کتنی اہمیت ہے اس سے بیعت ہدایت کا ہونا چاہیے, رسمی چیز نہیں ہونی چاہیے, اس حالت پر خود بھی شیخ بھی سمجھے کہ ہم نیابت میں بیعت کر رہے ہیں, وہ بھی اپنے کو اثر سمجھے, وہی بھی سمجھے کہ اب ہماری زندگی بدلنی چاہیے, جو جس حال پر ہے اسے ہم کو بڑھنا چاہیے, یہ چیز بات کا مقصد میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا, آپ لوگوں کو اتنا کبھی بیان بھی نہیں کیا, بہت جان کبھی نہیں بیان کیا ہوگا, سب آپ لوگوں کے پاس کبھی بھی میں نے اس انداز سے شاید نہیں کیا, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے نفع بخشے اور اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے, اب میں خطبہ پڑھوں گا اس کے بعد اردو میں کچھ کہوں گا, آپ دھیرے سے کہہ کے رہے اور کوئی یہاں دور سے نہ کہے گا, حد ہو جاتا الحمد للہ نحمد ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا ان الذين يبايعون انما يبايعون الله بسم الله الرحمن الرحيم توبہ کے میں نے کفر سے شرک سے تمام بدعات سے اور تمام گناہوں کو ادا کرتی ہوں, پانچوں وقت کی نماز پڑھوں گی, رمضان کے روزے رکھوں گی, نصاب ہوگا تو زکاۃ دوں گی, استطاعت ہوگی تو حج کروں گی, اپنے تمام اعمال کی اور اخلاق کی شریعت کے مطابق اصلاح کروں گی, اگر کوئی غلطی ہو جائے گی فوراً توبہ کروں گی, دعائیں کی میں نے چاروں سلسلے میں نشتیہ, نقشبندیہ, قادریہ, سہروندیہ, یا اللہ ان چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی خیر و برکت عطا فرما اور قیامت میں انہی بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما بیعت نکل بات سنوں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اس کے تقاضے و عمل کے دور کے لیے اور دعا بھی کر دیجیے تو رشید پڑ گئے, اللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, جس کا قاضی محمد کا نہیں تو پھر محمد فرمائے, اللہ تعالیٰ اس نسبت سے ہم کو قبولیت عطا فرمائے, اپنا قرب نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ جنت میں تمام صالحین صالحات صحابہ صحابیات کے ساتھ ہم سب لوگوں کا جمع فرما ان کی معیت تفصیل فرما ان کی سنتوں پر زندگی میں عمل کرنے کی توفیق فرما اور ان کے ساتھ فرما کر معیت سے سب مشرت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بفضلك سيدنا